Принуждавани. Беседа от учителя, държана на 24 март 1932 година в София, Изгрев. Защото любовта Христова ни принуждава. Второ послание към Коринтияните, 5 глава, 14 стих. Любовта принуждава босия да се обуе, гладния да се наяде, голия да се облече, невежия да придобие знания, богатия да му се отвори сърцето да дава. Любовта ни принуждава на всичко. Всичко добро, което искате да го направите, ще го направите само ако ви принуди любовта. Тази дума е силна. Най-способните християни отдавна са свършили своето училище и дипломи са взели на небето и са на разни места на служба. Тук останаха посредствените. Вие сте от посредствените. От изостаналите не сте, но и от много способните също не сте, защото ако бяхте от много способните, щяхте да завършите. А пък някои от вас 2-3 години повтарят класовете и казват, че не помнят. Когато има да дава, не помни. А когато има да взема, помни. Когато са го обидили, помни, понеже има да взема. Вие ще кажете сега, защо ли съм останал? Ако ви разправя защо сте останали, ще изгубим време. Нали знаете защо вашите синове и дъщери остават в училището по някой път? Същите причини са и вашите. Някои искат да си поживеят. Кой е оставал по 4-5 часа вечерно време да учи? Той казва, на стари години ще уча. А на стари години съжалява, че не се е учил. Тази е една от причините, но причини има и външни. Някой ще те разубеждава. Защо ти трябва да ходиш по този път? Поне сега не трябва да оставате в класа. Миналото е минало. Да знаете и да не знаете неговите причини е все едно. Но какво може да се направи при сегашните условия? То е важното. Главното е да свършиш училището, да се приготвиш за работа, а не само да говориш. Аз искам да ви наведа на една действителна, на една реална мисъл. Например, вие не знаете как да правите опити. Четете Библията. Когато Христос говореше, и тогава хората бяха като вас, не разбираха какво иска да каже той, и учениците един ден му казаха, защо им говориш така? Христос отговори, на тях не им е дадено, защото слушателите му не бяха от способниците, а бяха невежи, бяха изостанали. Евреите във времето на Христа бяха изостанали назад, а най-способните пророци бяха негови ученици. Йоан казва, от всички евреи 144 000 са способни, но няма български пророк, който да каже колко от българите са способни. Аз не искам да пиша за това. Ако дойде някой български Йоан, може да пише и да пророкува. Един ученик може до известно време да бъде неспособен и после да стане способен. Възможно е един ученик до известно време да бъде много способен и после да стане неспособен. Възможно е някой до известна възраст да не бъде красив и после да стане красив. Клетниците, Козет първоначално не е била красива и после стана красива. И когато стана такава, какво придоби със своята красота? Кой е главният герой в този роман? Реплика. Жан Вължан. Козет беше едно голямо изпитание за Жан Вължан, за да се види как ще постъпи. Той беше поставен на едно изпитание, направи жертва и се повдигна. Всеки един човек ще има някоя козет, тя ще стане красива и ще го напусне. И той трябва да жертва нещо от себе си. В тази книга Юго иска да изнесе идеята, че без жертва няма повдигане в света. Без жертва не може да се издигнете. Ако не работите, богати не може да станете. Ако не се облича човек, облечен не може да ходи. Ако не се обува, обут не може да ходи. В цитирания стих Павел казва: любовта Христова ни принуждава. Имало е случай, когато сте чувствали любовта. Кой от вас не е чувствал любовта? Когато някой е чувствал да го принуждава любовта, той все глупав е оставал. Когато детето от любов прави нещо, майка му казва, че е глупаво. Навсякъде то все трябва да претърпи укори и присмех. Но ако детето постоянства в принудата на тази любов, то в края на краищата ще се повдигне. Най-напред любовта ще започне с маловажните работи. Тя първоначално ще бъде усмивана. Любов, която се усмива, не е любов. Когато дойде любовта, човек забравя смеха на хората. Те се смеят, а пък той мисли съвсем други работи. Хората могат да казват каквото искат, но той нито на смеха, нито на укорите им обръща внимание. Той си има една идея и все се усмихва. А когато изгуби любовта, той става много умен. Почва да си стиска устните, да примижава с очи, да си маже лицето, дрехи си туря, това онова си туря. Но той сам съзнава, че с всичко това нищо не става. Ти ядеш, за да се намажеш отвътре, за да затлъстееш, да станеш мускулест. Ядеш и пиеш, но няма я любовта. Няма какво да те принуждава. Най-после затлъстееш и започваш да се мъчиш. Когато любовта дойде, яденето става по друг начин. Хората на любовта мазнини не трупат. Те трупат мускули, носят едно мускулесто тяло. Тези хора на любовта са много издръжливи. Човек, в когото действа любовта, издържа на всички страдания. Човек, който има любовта, и на пост издържа. Аз съм виждал човек да страда и да се смее на болестта. Казва и: ти като нямаш работа, с мен се занимаваш. Ако беше друг, щеше да кряска, а пък той се смее и казва: болестта ще си замине. На крива врата е дошла болестта. И действително, болестта си заминава. Или, казано на друг език, има страдания, които се причиняват от същества, които седят по-низко от човек. Страдание, което ожесточава човека, е от по-нише същество, а пък има страдания, които се причиняват от висши същества. Например, твой учител може да ти даде една задача или някоя мъчно изпълнима работа. Ще се умориш от тази работа, но все таки ще придобиеш нещо. Нима майката не работи, нима учителят не работи, нима художникът, архитектът не работят. Всички работят. С Скулпторът със своето длето удря, има си идея. Ще извади някоя статуя, за да възпитава хората. После ще има моралното възнаграждение, че е внесъл някоя идея, за да видят хората доброто, което е вложено в нея. Или някой писател, който е писал с години една книга, за да четат хората и да се ползват. Говоря за добрите писатели. Вие сте дошли на училище да учите, а не да ви говоря за спасението. Вие го знаете. Спасението е най-лесната работа. Когато любовта те принуждава, това е най-лесната работа. А когато не те принуждава, е най-мъчната работа. Когато любовта дойде в теб, и царят на гости ще ти дойде. Когато любовта действа, навсякъде те приемат. Дето и да похлопаш, ще те приемат. В любовта има магическа сила. Тя прилича на гладния, който като види човек, носиш хляб, му казва: заповядайте. Защото такъв, където и да влезе, все ще даде нещо. Човек трябва да носи нещо в ума си. Някой път човешкото сърце е празно. Защо ще те обичат хората, ако в твоята душа няма нищо посадено? Душата е самия човек. Някой пита, има ли душа човека или няма? Душата е тази, която чувства, която съзнава. Ако нямаш душа, ти не можеш да живееш. Следователно, всяко същество, което има душа, живее, има живот. Само че тези души се различават. Има душа по-малка, по-голяма, по-напреднала, по-ненапреднала. От всички души човешките са най-напреднали, а пък животинските души не са напреднали. Ако оставите едно животно вкъщи, вие знаете какво може то да направи. Както и да го възпитавате, много не можете да очаквате от него, но вие трябва да благодарите на животните, че досега те са орали и са работили за вас. Ако не бяха конете, които да превозват необходимите товари, ако не бяха растенията, които да се жертват за нас, да ни помагат, да ни дават плодове, ако не беше житото. Това са все души, растителни души. Всички тия души дойдоха на помощ, за да помагат на човека. Някой пита какво трябва да правим. Аз му казвам: каквото прави житото, прави го. Каквото прави крушата, прави го. Каквото прави дървото, прави го. Каквото прави волът, прави го. Каквото прави конят, каквото правят добрите хора, прави го. Ако така не се схваща въпросът, не може да се разбере правилно. За християнството, за новото учение, някои имат повърхностно разбиране. Някой ученик иска да му пишат висока бележка. Високата бележка трябва да съответства на знанието. При някои разказвателни предмети, които се зазубрят, може да се пише 6, но тези предмети в живота не помагат. Например, когато копаеш на лозето, поезия ли ще четеш? Там трябва да се вдига и слага мотиката, да знаеш да копаеш. Когато трябва да съградиш къща, необходимо е да разбираш това изкуство. Друг път трябва да разбираш от такачество. Тези неща, които ви говоря, трябва да бъдат за вас един стимул, защото от невидимия свят вашите напреднали братя, които са завършили своето развитие, ви преценяват според усилията, които правите. Когато влезе някой светъл брат, той гледа усилието ви и до толкова се интересува от вас, доколкото правите усилие. Ако имате желание, ще ви научи, а ако сте заспали и чакате на готово, той ще мине и ще си замине. Понеже сте се събудили в живота, те първа ще срещате препятствия, защото живите хора страдат, а не мъртвите. Камъните страдат по-малко, а растенията повече. Животните още повече, а човекът, понеже съзнанието му е най-развито, страда най-много. А у вярващите, у тези, които имат любов, страданието е още по-голямо. Човек, който страда, живее. Някои страдат, а ги е жал да страдат. Това не е страдание. Страданието не може да произведе жалост. Този, който жали страдающия, той е здрав. Той не страда. Той иска да избави страдающия, иска да премахне тези условия, които причиняват страданието. Докато някой иска да премахне тези условия от теб или от другите, има нещо, което помрачава ума. Някой път се безпокоиш. Например, у някого влезе мисълта, че ще умре. И той не може да се освободи от тази мисъл. Влиза вкъщи и мисли, че къщата ще се събори върху него. Качва се на колата и мисли, че тя ще се прекатури. Не смее да мине през реката, за да не се удави. Горкият. Той се намира в много лошо положение, озърта се наляво надясно и мисли, че животът няма смисъл. Защо го е страх този човек, че ще умре? Има нещо, което го плаши много, но той не може да го обясни. Има у него един вътрешен страх, който му причинява страдание. Тази душа трябва да се освободи. От какво проистича страхът в този случай? Някой се е качил на гърба на един кон и препуска, ти казваш, спри се! Но конят не спира. Някой се е качил на коня и постоянно го пришпорва. Този кон го е страх. От кого? От онзи, който се е качил на гърба му. Твой ум се е качил някой и пришпорва. Ти препускаш, ходиш, обикаляш, търсиш някой да те освободи. Най-после се явява някой добър човек и казва: «Я слез от този кон». Грехът е едно състояние, което е възседнало човешката душа. Цял ден я разкарват като някой кон. В какво седи спасението? Да те избавят от този, който се е качил. Как ще стане това? Ще го свалят от гърба ти, ще те ударят и ще кажат: «Хайде в гората, стой там и паси». И ако ти предлагат турба с ечемик, нищо не приемай. Никаква зоб не ти трябва, паси само тревата в гората, пий водата там. Каквито и небесни думи да ти казват, не обръщай внимание. Не си ли получавал много любезни писма и после с години ги носиш като всадник? Все имаш надежда, че някоя година това ще стане, онова ще стане, а онзи, който е възседнал на гърба ти, не ти мисли доброто, той мисли за своя интерес, крадеце. След като е карал коня няколко години, ще го продаде и ще си замине. Ти ще ходиш от господар на господар и най-после нищо няма да остане от теб. Когато говорим за любовта, ние разбираме едно същество, освободено от несгодите на живота. Щом има някой да те обича, ти си вече в онова царство на избавлението. Това е денят на избавлението. Щом се говори за любовта, тя е дошла да освободи човек. Това е цяла наука. Човек трябва не само да се освободи, но и много пакости, много работи в себе си трябва да поправи. Има пакости в човешкия ум, в човешкото сърце. Всичко това трябва да се поправи. Например, заражда се във вас съмнение. На какво се дължи това? На всадника. После се заражда омраза и тя се дължи на всадник. После се заражда ослобление, отмъстителност. Всички лоши качества са произлезли от онзи, който те е измъчвал, онзи, който те е яздил, ти е предал всички лоши качества от себе си. Когато дойде някой лош дух в човека, ще го нацапа, ще му прави като лекар всякакви лоши инжекции и той после с години ще има да се чисти. Например, някой ти казва, че със смъртта на човека всичко се свършва и ти веднага повярваш. Но знаете ли на какво прилича това? Представете си, че живеете вечерно време, идва един философ, завърта ключа и казва: тази светлина ние я образувахме, аз правя светлината. Това е вярно само за 12 часа. След 12 часа може да чакате светлината от философа. Това е вярно само за 12 часа. След 12 часа може да чакате светлина от философа, но когато наближи изгрева на слънцето, той казва: хайде, легни си, а до вечера пак ще ти говоря за това учение. През целия ден вие спите и вечерта той пак ви говори. Не, вие трябва да направите друг опит. Има светлина, която не се получава с завъртане само на ключа. И тази светлина не осветява само едно същество, но озарява цялата земя. Почакайте 6 часа и вижте, че на изток се явява голяма светлина. Изгрява слънцето. И ако пак дойде по вечерно време някой да ви казва, че той прави светлината, ще му вярвате ли? Земята прилича на тази философска любов. Любов на електрическите ключове. Идва някой и завъртва ключ. Тази любов може да се яви, когато запалят лампата или свеща, но изгори ли гъста в лампата, изгори ли свеща, свършва се любовта. При електричеството може да се скъсат жиците и изгасва светлината. Това е обикновения живот, за който казват: умре ли човек, всичко се свършва. Човек, когато мине в другия свят, ще влезе в една област много по-красива, отколкото е земята, но трябва да е готов за нея. Даже понякога не е полезно да мислим за онзи свят, защото ще забравим този свят и няма да свършим работата си тук. В човека трябва да се развият нови органи. Някой казва: за онзи свят са минаха бате и мама. Но ако ти нямаш органи, не можеш да се съобщаваш с тях. То е все едно, когато човек е глух, ти да кряскаш силно, за да те чуе. Когато кряскаш, той ще се мъчи по устата ти да разбере, но я разбере, я не. Така казвам. За онези ваши близки същества, които са заминали за онзи свят, у някой от вас има изработени органи и може да се съобщавате с тях. Вие не сте правили опити. Ще направите един опит за предаване на мисълта. сестри, които се обичат, да седнат на две отдалечени страни и в 12 часа едната да предаде мисъл, а другата да я приеме. Сутринта да й каже какво е приела или да напише мисълта в плик. Такива опити са правени. Ако по този начин развиете апарата си, то близки същества, които са заминали горе, ще могат да ви кажат нещо. Например, някои от тях виждат, че ви предстои голямо изпитание и ще ви кажат да се пазите. Например, ще дойде у вас крадец. Те ще ти кажат да се пазиш, да не го приемаш. Или да се пазиш от друго нещо. Например, вашето дете е палаво, може да запали къщата. Съществата от другия свят ще ви окажат благоприятни условия, че еди кой си ще ви помогне, че няма защо да се обезсърчавате, че в скоро време работите ще се оправят. Ако някоя от вас, сестрите, има тази дарба, то тя ще бъде телеграфопощенска станция. Това ще стане на практика, да има една връзка между видимия и невидимия свят. Някой живее за себе си, за стомах. Главата, стомахът, белите дробове и прочие трябва да живеят за цялото тяло. Аз съм срещал учени, не само в България, но и в странство, които не разбират това. Едно дете трябва да има дарба. Щом няма дарба, въпросът е решен. Та сега се постарайте някой от вас да си предадете една на друга мисли. Сега вие телепатически се съобщавате, но много криво се схващате. Някой казва: еди коя си сестра не ме обича. Това не е телепатия. Или казваш: еди коя си сестра ме обича. Това не е телепатия. От някакво движение на тази сестра или от свиване на очите и устата, или от някоя нейна дума, вадите заключение. Това не е телепатия, но е криво тълкование. Телепатия е, когато знаете, че една сестра, която не сте срещали, че тя ви обича и вие я обичате. Тази сестра, без да ви е виждала, ви пише писма, тя дори на портрет не ви е виждала. Сега трябва да се образуват хубави връзки. Но вас ви е страх да образувате любовни връзки между душите. Вас ви е страх от любовта. Вие имате само малка любов. Любовта на макароните. Земната любов аз я наричам любов на макароните. Хубава е, как не? Доста е хубава тази любов. Като свариш макарони, настържеш малко кашкавал и полееш с хубаво масло. Става много вкусно. Аз правя сега едно сравнение. Може ли да се сравняват макароните с хубавите ябълки, круши, грозде или с някой тропически плод или с сварено хубаво жито? Любовта трябва да схванете както е тя. Любовта е това, което създава човека, което внася живот, светлина, радост, знание, богатство, всичко това. Вие трябва да преминете най-първо през любовта на света, докато дойдете до онази божествена любов, до непостижимата любов. Най-първо човек трябва да започне с малката любов, докато дойде до голямата любов. Малкото насекомо колко вода трябва да пие? Колкото по-голяма е мушицата, толкова повече и повече вода пие, докато дойде до човека. Само човек знае да пие вода. Животните и млекопитаещите често умират от препиване на вода. Така не се пие вода. Понякога птиците и кокошките по-правилно пият вода. Вземат една глътка, вдигат си главата нагоре и пак пият. Това пиене на вода при кокошките го намирам за най-хубаво. Наблюдавам също как някои хора не знаят да ядат. Една свиня, след като си тури муцуната в коритото, повече не я вдига нагоре. Това е най-лошото ядене. Когато глътнеш една хапка, ще благодариш на Бога. После ще поемеш втора хапка, ще я стъпчеш и ще благодариш и тъй нататък. А сега като ядеш, плющат ти ушите. Това търкане създава болести. Яденето е дадено като метод за възпитание. Понеже Бог е скрит в житото, когато ти благодариш, Бог ще се отвори и ще ти даде благословение. Бог е в хляба. Ти постоянно молиш Христа да дойде, да го видиш. А когато дойде в хляба, ти гледаш по-бързо да се отървеш от него и хвърляш остатъка. Там, откъдето Христос ще дойде, хората го отхвърлят, а там, дето Христос няма да дойде, там го търсят. Христос никога няма да дойде там, дето хората го търсят. Казано е: аз съм живия хляб и който го яде, ще има живот в себе си. Ще държите тази мисъл в ума си един, два, три дена, месец. Тогава тази мисъл ще израсне във вас, този хляб ще се разраства във вас. Казваш: какво нещо е любовта? Да се намери някой, който да ме обича и да го обичам. Какво значи обичане? Какво значи да обичаш някого и да те обичат? Господ, когато те обикне, ще те умори. Мечката, когато те срещне и те обикне, ще те изяде. Бог никога няма да накаже мечката, че те е изяла. Ако мечката изяде само един човек и никого друг, това ядене е на място. Но ако иска да яде всеки ден по един човек, тогава вече е друго. Това са сравнения. Когато разглеждате думите на Христа и на пророците, те трябва да се врязват във вас. И тогава целият свят ще добие друго внушение за вас, какъвто и предмет да пипнете, ще бъдете възприемчиви, чувствителни към нещата. Ако едно чувствително дете, което обича майка си, пипне един предмет, който е пипала тя, то ще знае, че го е пипала майка му. Ако ние обичаме Бога, той трябва да дойде при нас и ако Бог ни обича, ние трябва да отидем при него. Ако Бог ви е оставил, той ви чака да го обикнете, за да дойде при вас. Когато дойде някоя болест, значи Господ иска да ви повика за онзи свят, но вие казвате, че не сте готови още. Той иска да ви обикне, но болният казва: кажете на Господа, че още не съм готов да отложи тази работа. Казвам: може да се отложи. Господ казва: или ще ме обичате, или ще ви обичам. Няма среден път. Тук има голяма свобода. Сега аз имам едно схващане и ще ви кажа как гледам на нещата. Когато някой разбойник ме обере, аз се радвам, че Господ му е дал свобода да ме обере, но не одобрявам постъпката на разбойника. Свободата на разбойника е от Бога, а постъпката му не е от Бога. Защото утре ще дойде по-голям майстор от него и ще го обере. Колко добър е Господ! Аз виждам, че Господ ви е дал свобода, а пък понякога виждам, че не искате да учите. Да оставим домовете и да почнем да учим. Христос никога няма да дойде на сила, ако не го обичаш. Момата, когато седне и мисли, тя привлича момъка телепатически. Тя слага едного в ума си, започва да си го представи и казва: «Ела насам, устарях, смеят ми се вече хората, искам да се женя». Най-после у момъка идва една мисъл, че трябва да отиде и да я търси. От край света той тръгва да я търси и казва: «Едва намерих адреса ти». Този закон важи и за духовния свят. Ако вие не мислите дълго време за Бога, не можете да имате постижения. В православната църква се кръстят. Какво значи прекръстването? Първо започнете с живота, който е на главата. Когато си сложиш трите пръста на главата, значи трябва да мислиш. Ти ще туриш ръката на челото и ще мислиш. После ще туриш ръката на сърцето и ще мислиш, ще правиш опити. Накрая ще туриш ръката си на страни и на раменете и ще кажеш: «Ще отида на работа». Това е кръстене. Например, дойде някое страдание. Страданието е кръстене. Вие трябва да мислите върху това, защо страдате. Турете страданието в ума си, мислете за него, защо е дошло и за какво. После турете го на сърцето си, после на раменете си. Мисли, мисли и ще дойде в теб светлина и ще изчезне страданието. Когато го държиш три дена в главата си, три дена в сърцето си и три дена на раменете си, ще станете приятели. Ще кажеш: «До сега бях мърморко, но сега вече не съм». А страданието ще каже: «Какво искаш ти? Имам скътени парици». Любовта Христова ни принуждава. Сега е време, когато всички трябва да бъдете носители на Божественото. Божественото във вас да блика. Аз отивам при някоя чешма, спирам се, правя почивка при някой извор, седна и се разговарям с водата. Тя ми разправя една история, как е ходила при тревите, при цветята, какво е правила там, как влизала в някоя градина, как влизала при някого, който бил болен и му е помагала, как утолила жаждата на някого, как утешила някого. Цяла една история. Ти казваш: «Водата само мърмори». Тя не мърмори, тя приказва. Ако ние можехме да работим като нея, светиите отидоха при изворите. Водата никога не може да се окаля. Животът никога не може да се окаля. Сърцето може само да страда малко, когато някои работи го смущават. Душата някой път страда, но тя никога не става обикновена, защото не е от материалния свят. Тя временно се свързва с тялото. Един ден ще го напусне и ще се освободи. Тя винаги може да се освободи. Никакви затвори, никакви окови не могат да й попречат. Като дойде времето, тя си заминава. Свободна е. И човек е свободен, стига да обича доброто. Дойде ли любовта веднъж, ти от затвора навън ще излезеш. Разбира се, ще напусне тялото си този, който знае. В първите времена на християнството, тези, които помагаха в църквата, се молиха и дойде един ангел. Възвишените духове имат сила, владеят законите, за тях няма преграда. Вие не сте се молили дълго време, за да заставите някой ангел да дойде. 120 души се молиха и дойде ангелът и каза на Петър: да отидеш да проповядваш, да кажеш, че там, дето има любов, оковите падат. В новото направление трябва да се съедините в едно. Ще ви покажем пътя. Не мислете, че за малко време много може да се постигне. Този път е труден. Но аз бих ви препоръчал един опит. Всяка една сестра да си вземе по една тетрадка и да започне най-първо с Евангелието на Йоан. Ако ви дойде изведнъж някое съмнение, изберете си един стих. Извадете си 10-те най-важни стиха от Евангелието на Йоан. За да проверите дали сте намерили най-важните стихове, които са необходими за вас, когато ви дойде някой изпит или някоя болест, опитайте да се лекувате с тях. Имате 10 стиха, ще ги прочетете, ще искате болестта да я обърнете към Бога. Тя е едно живо същество. Ще прочетете първия, втория, третия стих и тъй нататък. 3 дена наред ще четете тези стихове. Ако ви окажат влияние, те са за вас. Ако не ви окажат, не са за вас. После изберете други 10 стиха, после пак, докато дойдете до състоянието тази болест да се махне. Когато изберете 3 пъти по 10 стиха, щом кажете последния стих, болестта няма да я има вече. Ще ви кажа един случай. Преди 15 години, един брат от Видин, който обичаше да се занимава с спиритизъм, ме заведе на един свой сеанс. Били много успешни сеансите му, та ме заведе и аз да се радвам. Отидох. В една къща бяха събрани толкова хора, колкото и тук. Наредиха се на голяма верига. Събрани бяха хора с разни възгледи, вярващи и невярващи, смеят се. Един от учителите се смее и казва: празна работа. Една сестра се обсеби от един дух, а те се смеят. Тя удря с ръка и изпада в несвяст. Беше обсебена от един дух, българин. Искат да го пращат на училище, но той не излиза. Вече става 12 часа в полунощ, но той не излиза. Моят приятел идва при мен и ми казва: какво да правим? Язък за учителката. Аз казвам: сега да направим втори сеанс. Наредете се всички, коленичете и четете Отче наш. Ще четете Отче наш така, както никога не сте я чели. Всички бяха заинтересовани и повдигнати. Братът държи учителката за ръката и когато казахме думите «Защото е твое царството и силата и славата вовеки веков». Амин. Тя се събуди и дойде на себе си. Братът се убеди, че това не е внушение, а външна сила има. Така духът го пратиха най-после да се учи. Който не разбира законите, ще каже: защо ни трябват такива сеанси? Ще полудее човек. А всъщност целият свят сега е полудял. Тези убийства, тези кражби, които стават, се дължат все на такива напреднали същества, които обсебват хората и прекарват живота си в празни работи. Хората сега трябва да се научат на правия път, на божествения път, трябва да дойдат до истинския път, който осмисля живота. Любовта ни принуждава. Когато дойде едно страдание, трябва да го преобърнем. На онези, които обичат Господа, всичко им съдейства за добро. Някой път и омразата, и съмнението са с живи същества. Вие сте пълни все с квартиранти, под наем сте. Аз самия не съм против кираджиите, но поне да бъдат добри кираджии и да си плащат. А пък те идват и развалят къщата. Човек трябва да бъде изправен. И обратното е вярно. Писанието казва: ще изпратя духа си, духа на истината. Тези светли духове, когато дойдат, ще внесат нещо в човека. Той ще стане човек на изкуството, ще почне да работи и да помага. Когато Божественият дух дойде в човека, човек излиза от застоя и почва да работи. Употребявайте стихове от Евангелието от Йоан не само за болести, но и при други противоречия, които имате. Например, имате някое неразположение на духа, потърсете един, втори, трети, четвърти стих и този, с който се премахва неразположението и идва във вас светлината, него стих турете на особено място, за да видите силата на Бога. Христос казва: аз съм пътят, истината и живота. Пътят е материалния живот с всички негови блага. Истината е знанието, а пък животът, това е сърцето, всичко онова, което желаеш. Само когато познаваш Бога, всички материални блага ще дойдат. Когато познаеш истината, тя ще внесе светлина в теб. Бог не само е създал човека, но е вдъхнал в него жива душа. Това е живият Христос. Сърцето ще се обнови, тогава ще разбереш какво нещо е истината. Когато животът на земята почне да ти става ясен, ще се зароди в теб желание да помагаш. Тогава си в пътя на истината. Когато имаш любов към всичко, тогава си в живота. Това е цяла една наука, която те първа трябва да учите. Понякога чувствате някое неразположение. След 3-4 часа то изчезва. Това трябва да бъде във вас като изкуство, че като вземете цигулката, да можете да свирите. Когато човек знае да свири хубаво, вдъхновението всякога ще дойде. Казва се в писанието: духът, който аз ще ви пратя, който ще ви настави на всяка истина. Любовта трябва да ни принуждава на всичко. Следния път си донесете тетрадките, на които сте написали избраните 10 стиха. Хайде, аз ще ви ги посоча. Глава 14, 15 и 16 стих. Ако имате любов към мене, опазете моите заповеди. И аз ще умоля Отца и ще ви даде друг утешител да пребъде с вас вовеки. Глава 11, 42 стих. И аз знаех, че винаги ме слушаш, но за предстоещия народ рекох това, за да повярват, че ти си ме проводил. Глава 12, 26 стих. Ако слугува някой на мене, мене да последва, и дето съм аз, там ще бъде и слугата ми, и който слугува на мене, него ще почете Отец ми. Глава 8, 29 стих. И този, който ме е проводил с мене, не ме е оставил отец самичък, защото аз правя всякога, що е немоугодно. Глава 6, 63 стих. Духът е онова, което дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които аз ви говоря, дух са и живот са. Глава 3, 33 стих. Който приеме свидетелството негово, запечатал е, че Бог е истинен. Глава 3, 3 стих. Отговори Исус и рече му: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Глава 20, 22 стих. И това като рече, духна и каза им: приемете Духа Святаго. Глава 21, 5 стих. Казва им Исус: деца, имате ли нещо за ядене? Отговориха му: не. Глава 15, 26 стих. А когато дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, духът на истината, който от Отца изходи, той ще свидетелства за мен. Проверете силата на тези стихове, когато ви дойде неразположение. Научете ги за следния път. А пък, който не може да научи всичките, да научи поне някой от тях. Научете ги за две седмици. Ще ги казваме вечер след 10 часа и сутрин, когато имаме най-добро разположение. Отче наш. Беседа от учителя, държана на 24 март 1932 година, София, Изгрев.